کل ہم نے باب کا آغاز کیا تھا، غیر ضروری مسئلے دریافت کرنا مکروہ ہے۔ قرآن کی آیات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک اور اس کے ضمن میں مختلف احادیث کا ذکر کیا گیا تھا، تو مضمون تو ایک ہی ہے کہ غیر ضروری سوالات سے اجتناب کیا جائے، جتنا کہ انسان کی ضرورت سے متعلق ہو پوچھ کے عمل کر لیا جائے۔ جی، اب اگلا باب ہم شروع کرتے ہیں، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم شرعی کی اتباع واجب ہے، البتہ جو دنیا کے متعلق حکم فرمائے اظہار رائے کے طور پر تو اس کو ماننا واجب نہیں ہے۔ جی، حدثنا قطیبۃ بن سعید الی آخره قال مررت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بقوم على رؤوس النخل، حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھجور کے درختوں کے قریب سے گزر رہا تھا، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما یصنع هؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فقالوا، ان لوگوں نے کہا، یلقحونه یجعلون الذکر فی الانثی فیلق افقح، تو میں نے عرض کیا کہ تلقیح یعنی یہ لوگ پیوند کاری کر رہے ہیں کہ نر پودے کی کلم مادہ میں لگا کر پیوند کاری کر رہے ہیں جس سے درخت پیدا ہوتا ہے جو بہت پھل دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اظن یغنی ذالک شیئا، میرا خیال نہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہو۔ قال فاخبروا بذلك، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی خبر دی گئی، فترکوہ، لوگوں نے اس نر اور مادہ کی اس طرح پیوند کاری کو چھوڑ دیا۔ فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ لوگوں نے اب یہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان کانا ينفعهم ذلك فليصنعوه، کہ اگر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو تو وہ کرتے رہیں، اس لیے کہ میں نے تو یہ خیال ظاہر کیا تھا، میرے خیال کو مت پکڑو۔ انما ظننت ظن، میں نے تو یہ خیال ظاہر کیا تھا، فلا تؤاخذوني بالظن، تو میرے خیال کو مت پکڑو۔ ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، البتہ جب میں تمہیں اللہ جل شانہ کی بات بیان کروں تو اسے لازم پکڑو، اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ فائدہ تلقیح یعنی پیوند کاری، جس کو عربی میں تعبیر النخل بھی کہتے ہیں، کھجور کے نر پودے کو، نر پودے کی جڑ کو مادہ پودے سے پیوند کرنا، یہ تلقیح اور تعبیر کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعبیر کرتے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی، جواب سے ظاہر ہوا کہ عمدہ اور کثرت پیداوار کی غرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خیال نہیں سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، تو لوگوں نے یہ کام کرنا پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، میری بھی ایک یہ رائے تھی، یہ ایک میرا خیال تھا، کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی دنیا کے معاملات تم ہی زیادہ بہتر جانتے ہو، اگر تمہیں تعبیر سے فائدہ ہوتا ہے تو اسے کرتے رہو۔ اس سے یہ اصول نکالا گیا کہ رسول وہ احکامات، وہ ارشاد جو دین شریعت سے متعلق ہیں، ان کی تو اتباع کرنا واجب ہے ہر حال میں، البتہ وہ ارشادات وہ احکامات جو بطور رائے بیان کیے جائیں اور دنیاوی امور سے متعلق ہوں، ان کی اتباع کرنا واجب نہیں ہے۔ جی، اگلا باب شروع کرتے ہیں، بقیہ حدیث مبارکہ کے اندر یہی مضمون ہے۔ باب فضل النظر الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور اس کے تمنا کی فضیلت کا بیان۔ حدثنا محمد بن رافع الی آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوما ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کے اوپر ضرور ایسا دور آئے گا وہ مجھے دیکھ نہ سکے گا، پھر یہ کہ وہ ان کے ساتھ میرا دیدار کر لے، یہ اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال اور مال سب سے زیادہ محبوب ہوگا، لیکن میرا دیدار نہ کر سکے گا، لہذا میں جب تک حیات ہوں اس مہلت کو غنیمت سمجھو۔ وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ، اور دین کا علم مجھ سے حاصل کر لو۔ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو دین کے علم سیکھنے کی رغبت دلانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ صحبت اور مجالس کا اختیار کا اہتمام کرنا تھا۔ جی، باب فضائل عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا بیان ہے۔ حدثنی حرمۃ بن یحیٰ الی آخرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا اولی الناس بابن مریم الانبیاء اولاد اولاد ولیس بینی وبینہ نبی۔ ہر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ بن کہ میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ بن مریم کے قریب ہوں۔ سب انبیاء الاتی یعنی باپ شریک بھائیوں کی مانند ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ فائدہ، الاتی بھائی شریک بھائیوں کو، الاتی باپ شریک بھائیوں کو کہا جاتا ہے، اور مقصد آپ وسلم کا یہ ہے کہ انبیاء کا دین ایک ہے اور اس کے اصول بھی ایک ہیں، مثلا توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، بعثت ہے، مرنا جینا ہے، البتہ فروعیات میں اختلاف ہے، جزیات الگ الگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے فرمایا سب انبیاء الاتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ جی، دو حدیث چھوڑ کے گلی حدیث شروع کرتے ہیں کیونکہ مضمون وہی چل رہا ہے۔ جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مولود یولد الا نخسف الشیطان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نو مولود بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کونچے مارتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، شیطان کی کونچوں کی مارنے کی وجہ سے وہ چیختا ہے۔ فَيَتَّصِحُ صَارِخًا مِن نَخْسِ شَيْطَان، یعنی جب شیطان اس کو نو مولود بچے جو پیدا ہوا ہوتا اس کو مارتا ہے کونچے تو اسے چیختا ہے۔ اِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سوائے ابن مریم ان کی والدہ کے کہ شیطان انہیں نہ کونچے نہیں مار سکا۔ پھر سے ابو ہریرہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یار پڑھ لو، انی اعیدھا بکا ذریت میں شر، یعنی مریم کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں اس بچے کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں۔ نخس یعنی کونچے مارنا، جانور کو لکڑی سے بونا، حضرت مریم کی والدہ کی اس مذکورہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ بالکل ظاہری فضیلت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، چنانچہ اس حدیث سے بظاہر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت محسوس ہوتی ہے، لیکن راجہ قول یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی نخس یعنی کونچے مارنے سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حدثني محمد بن رافع الى اخره يمسه حين يولد فيتصل ساهرا من مسه الشيطان اياه، فرماتے ہیں جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، تو شیطان اس کے چھونے کی وجہ سے، شیطان کے اس عمل کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے چیختا ہے، چلاتا ہے اور وہ روتا ہے۔ جی، باقی اخیر تک تمام احادیث کے اندر یہی مضمون ہے جو ابتدائی احادیث کے اندر گزر چکا۔ باب من فضائل ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فضائل ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال اور کہا یا خیر البریہ، اے وہ ہستی کے مخلوق میں سب سے بہتر ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک ابراہیم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو ابراہیم ہے۔ اس پر بظاہر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت میں، اور اس پر فخر نہیں، تو بظاہر ان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ علماء نے جواب دیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مذکورہ الفاظ آپ کی تواضع پر مبنی تھے، عاجزی پر مبنی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھاری محسوس ہوا کہ آپ ان کو خیر البریہ کے لقب سے زیادہ کیا جائے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے آبا میں سے تھے۔ جی، حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن ابراہیم النبی علیہ السلام وهو ابن 80 سنۃ بالقدود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ فرمایا ابراہیم نے علیہ السلام نے کلہاڑی کے پھل سے 80 سال کی عمر میں ختنہ فرمایا۔ اور ایک دوسری روایت موتا امام مالک کی روایت میں ہے کہ 120 برس کی عمر میں ختنے کا ذکر ہے۔ جی، بہرحال یہ عظیم پیغمبر نے اللہ کے لیے ایک عظیم عمل کیا کیا تھا، اختیار کیا تھا۔ اگلی حدیث، حدثنی حرمۃ بن یحیی الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بالشک من ابراہیم۔ جی، ہم ابراہیم سے زیادہ مستحق ہیں شک کرنے کے، جب انہوں نے فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ اے رب، مجھے دکھلا دیجئے آپ مردوں کو زندہ کس طرح فرمائیں گے۔ اللہ تعالی نے پوچھا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل اس پر کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ فَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْتِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ پناہ چاہتے تھے کسی مضبوط ستون کی۔ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبِثَ يُوسُفَ لَعَجَبْتُ الدَّاعِي۔ اور اگر میں اتنا عرصہ قید میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے تو فوراً بلانے والے کے ہمراہ چل دیتا۔ جی، حدثني ابو طاهر الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ الا ثلاث كذبات سنتين في ذات الله، سوائے تین جھوٹ کے، دو تو اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ فرمایا قوله انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہوں، وقوله دوسرا بل فعله کبیر، بلکہ ان کے بڑوں میں سے کیا، ھذا وواحدۃ فی شأن سارۃ۔ ایک جھوٹ جو وہ ان کی اہلیہ حضرت سارہ کے بارے میں، فانه قدم ارض جبار، کہ ایک ایسی زمین پر آیا کہ جہاں پر ایک ظالم اور جابر قسم کا جو آدمی تھا وہ رہتا تھا۔ ومعه سارۃ، اور ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ بھی تھی۔ وکانت احسن الناس، حضرت سارہ جو بہت خوبصورت تھی۔ فقال لها ان هذا الجبار ان يعلم انك امراتي يغلبني عليك فان سالك فاخبري انك اختي۔ تو سارہ سے کہا کہ ظالم بادشاہ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تو میری بیوی ہے تو زبردستی تمہیں مجھ سے چھین لے گا، لہذا اگر وہ تم سے پوچھے تو اسے یہی بتلانا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرِكَ، کیونکہ اسلام رشتے کی بنا پر تم میری بہن ہو، جبکہ میں اس زمین پر اپنے ترمانے درمیان علاوہ کسی کو مسلمان نہیں جانتا۔ فلما داخل أره رآه بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم إلى الصلاة. چنانچہ جب اس ظالم بادشاہ کے ملک میں داخل ہوئے تو اس کے کارندے اس کے پاس ہوئے کہا کہ تیرے ملک میں ایک ایسی عورت آئی کہ وہ تیرے سوا کسی کے لائق نہیں ہے. اس نے حضرت سارہ کو بلاوا بھیجا, انہیں لایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تاکہ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگے. فلما دخلت علیہ لم يتمالك ان بسط يده اليها فقبضت يده قبضتا شديدتا. حضرت سارہ اس بادشاہ کے پاس جب پہنچی تو سالم نے بلا جھجک اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو فوراً اس کا ہاتھ بالکل سوکھ گیا. فقال لها ادع الا ان يطلق يدي ولا ازرك ففعلت. وہ بادشاہ سارہ سے کہنے لگا اللہ سے دعا کرے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے, میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت اشد من القبضتين الاوليين فقال ادع الا ان يطلق يدي فلك الا الا ازرك فعلت واطلق يده ودعا لجاء به. حضرت سارہ نے دعا کی جس کی برکت یا صحیح ہو گیا. اس نے دوبارہ وہی بدتمیزی کی, اب کی مرتبہ پہلے سے زیادہ سخت طریقے سے ہاتھ سو گیا. اس نے حضرت سے پھر وہی بات کی, انہوں نے دعا کر دی ٹھیک ہونے کے. تین مرتبہ اس نے کوشش کی, اس بار پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ سخت طریقے سے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا. اب کہنے لگا میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو اللہ کی قسم اب میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. انہوں نے دعا کر دی تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے اس آدمی کو بلایا جو سارہ کو لے کر آیا تھا اور اس سے کہا, کیا کہا؟ انک انما اتیتنی بشیطانی, تو میرے پاس شیطان لے کر کے آیا ہے. ولم تأتنی بانسانی, تو انسان تو کوئی لے کر کے نہیں آیا. فاخرجھا من ارضھا, لہذا اس کو میرے ملک سے نکال دو. اور حاجرہ جو اس کی ایک باندی تھی اس کے حوالے کر دو. فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي فَلَمَّا رَآ إِبْرَاهِيمَ وَالْإِنْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا مَحْيَمْ قَالَتْ خَيْرًا كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ خَادِمًا قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَا اِسْرَمَا. چنانچہ حضرت سارہ جو تھی وہ حاجرہ کے ہمراہ واپس چلی. جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزری, تو سارہ نے فرمایا کہ خیر رہی, اللہ تعالی نے اس فاجر و بدکار کا ہاتھ روک دیا اور ایک خادمہ بھی دلوا دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے آسمان کے پانی کی اولاد, یعنی وہ تمہاری اولاد تھی. فائدہ, اس حاجرہ سے مراد وہ حاجرہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی, اور آسمان کے پانی کی اولاد سے مراد عرب ہیں. اور اس کی طرف نسبت کرنے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ اہل عرب جانوروں کے چرانے کی وجہ سے بارش کے مواقع میں زیادہ ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا آسمان کے پانی پر مدار تھا, کہ یہ وجہ تھی آسمان کے پانی سے زمزم مراد لیا ہے, کیونکہ زمزم کو اللہ نے ہر حاجرہ کے لیے جاری فرمایا تھا اور اہل عرب کا زیادہ تر گزارا اسی پر تھا. اس نسبت سے اہل عرب کو آسمان کے پانی کی اولاد کہا, یا یہ کہ ان کے نسب کی صفائی اختلاط و امیزش سے پاک ہونے کی وجہ سے آسمان کا پانی قرار دیا. جی, آسمان کا پانی جس طرح صاف اور کسی قسم کی امیزش ملاوٹ سے آلودہ نہیں ہوتا, اسی طرح اہل عرب کے نسب بھی ہر طرح کی اختلاط اور امیزش سے صاف ہوتے ہیں. دوسرا, اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے, کیا انبیاء علیہ السلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا ان کی صفات میں یہ چیز شامل ہے کہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جی, انبیاء علیہ السلام کذب اور جھوٹ سے متصف نہیں ہو سکتے, خصوصاً رسالت و نبوت کے امور و معاملات میں تو کذب و جھوٹ کے احتمال سے بھی معصوم ہوتے ہیں, خواہ قلیل ہوں یا کثیر ہوں. دنیاوی امور بھی کذب سے معصوم ہوتے ہیں. صحیح یہ ہے کہ رسالت اور نبوت سے متعلق امور میں تو معصوم ہوتے ہیں، خواہ دیگر سقائر سے معصوم ہوں یا نہ ہوں، کذب سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ کذب منصب نبوت کے خلاف ہے. اور حدیث بالا میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو تین کذبات جھوٹ منصوب ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ نہیں. اور یہاں کذب کا لفظ بھی زہر کی وجہ سے استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ ظاہراً وہ کذب اور جھوٹ نظر آتا تھا، کیونکہ پہلی دو باتیں یعنی اپنی مشرک قوم کے بارے میں جواب مشرکانہ اعمال سے بچنے کے لیے انی سقیم کہ میں بیمار ہوں خلاف حقیقت نہ تھا اور اللہ ہی کے لیے تھا، اور دوسری بار کہ اپنی مشرک قوم کے جواب میں فرمایا کہ یہ تمہارے بتوں کو توڑنے کا کام تمہارے بڑے بت نے کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی کے لیے تھا. اور ان کے غلط فکر اور خلاف عقل حرکت پر عقلی استدلال کے ذریعے ان کی غلط سوچ کا رد کیا. جبکہ تیسری بات حضرت سارہ سے کہنا کہ بادشاہ اگر تمہارے میرے متعلق دریافت کرے تو کہنا میں بہن ہوں، یہ بھی نفس واقعہ کے لحاظ سے کذب نہیں تھا، کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ایک اسلامی رشتہ بھی رکھتا ہے، اسلامی رشتے سے بہن بھائی تھے. اور ایسی بات کہ اس کے ایک بعید معنی جو واقع ہوئی سے مراد لیے جا سکتے ہیں. جی جبکہ سننے والا یعنی ایسی بات کہ اس کے ایک بعیدی معنی ہوں جو واقعی بھی ہو اور اس سے مراد لیا جائے، کہنا صحیح ہے. جبکہ سننے والا اس کا ظاہری اور قریبی معنی مراد لے رہا ہے، جبکہ کسی نقصان یا ظلم کا نشیدہ ہو. اور اس کو توریہ بھی کہا جا سکتا ہے، کذب نہیں کہہ سکتے. جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا، جب کسی نے پوچھا کہ یہ کون، تو صدیق اکبر رضی اللہ فرمایا کہ یہ راستہ دکھلانے والے ہیں، راہ دکھلانے والے ہیں، یہ تو مجھے راستہ دکھاتے ہیں. ان لوگوں نے سمجھا قریب کا معنی کہ یہ راستہ زمین کا سفر، وہ راستہ مراد لیا. لیکن صدیق اکبر نے دور والا کہ یہ آخرت کا یعنی جنت کا راستہ دکھاتے ہیں. غرض ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کے جھوٹ کی نسبت زہری الفاظ سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ جھوٹ نہیں ہے. جی باقی ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع نصیب فرمائے. آج سے سبب کا اختتام ہوتا ہے، کل سے اگلا باب شروع کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.